likambo ekoso wana motema okomi koyanga nanga bolingo enuni te nakomi mopayao na motema na yo mama yo lokola ngai ngai lokola yo nini osali ngai viki nabo nzambe nakomi kaka zubabo zuwa ekoti ngai na nzoto yeba tozali nano banabo la vie e deside tobota bolingo emati eskalie mama okoki koyanga na te bolingo esali sanza na baposo ngai nalingi kaka yoo yo mpe na kitoko ya kobomisa bato yo mpe olingi kaka ngai yo bolingo emati eskalie mama ah mama bulizolanga likambo ekosuwa na motema okomi koyanga nanga bolingo enuni te nakomi mopayao na motema na yo mama yo lokola ngai ngai lokola yo nini osali ngai viki nabo nzambe nakomi kaka zobabo zuwa ekoti ngai na nzoto yeba tozali nano banao la vie e deside tobota bolingo emati eskalie mama okoki koyanga na te bolingo esali sanza na baposo ngai nalingi kaka yo yo mpe na kitoko ya kobomisa bato yo mpe olingi kaka ngai yo bolingo emati eskalie mama ah mama Chakara Oka ba jekate Alinga kota Lokito Oka lokito Hey Kotoko Oh tete Hey mama Toto vikina bolinga kobiba souvenir o mama ngana kolinga te toboyana limbaleka esango viki viki mabiala e lukalanga esika na motema mama nalemi kotindela yo mbeto na ndako oho mama ya koboma ngai mpo na yo vikina bolingo ekoti ba souvenir o mama ngai nakolinga te toboyana limbala ebandaki lokola lisano wapio tokomi komituna na ndenge tozwi maboma ya kolingana tokomi komituna nalingaike oho mama ya koma ngai mpo na yo vikina bolingo ekoti ba souvenir o mama ngai nakolinga te toboyana walai viki di wala viki walaisalaka bio ndimela yo mbanda te nga mpe nazalaka na yo ndimelaka ye ndimelaka ngai ye bozalaka mibale walai ya koboma ngai mpo na yo vikina molingo ekoti ba souvenir oh mama nakolinga te toboyana walai walai yo vikina c'est vrai nalemi kozela yo na bakwin o mama ozalaka pasi ndimela yo mbanda nanga mpe nazalaka na yo oho walai ya kosasa ngai mpo na yo vikina molingo ekoti ba souvenir o mama nakolinga te toboyana viki naleli ndembeli ya mbanda walai babursier nalemi kozela yo na bakwe o mama nzela ya bandele na kotambola na makolo ela walai ya kokoma ngai mpona yo ovikina bolinga ekoti basouvenir o mama ngana kolinga te toboya na libaleka esango vike C'est vrai. Na koma kolela yo na molili o mama. En tout cas mon bonheur. Na te mama kona moto viki mama. Oh mama, ya kopo mangai pona yo. Oh viki na, bolingwe koti ba souvenir. Oh mama, gana kolinga te to moyana. Je capte Badje Voilà il va je capte pas comme maman pour naïe Oh bébé Oh, ka sentiment ya moto soko lingi mwana moninga. Zana likambo bena nzambe asala kabisa. Ibubu. Oh, tete. Oye mbatele lo mama Ibubu ya mami Del mundo Merci Miggy, merci Miggy.